To program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 10 marca, minęła 23. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Piotr K., zwany najmłodszym polskim milionerem zatrzymany w Austrii, trafił już do aresztu w Polsce. Największa wyprodukowana w Polsce turbina parowa wyruszyła dziś w drogę do elektrowni Opole. W ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się budowa gazociągu, który połączy Rosję z Turcją. Piotr K., poszukiwany europejskim nakazem aresztowania i zatrzymany w Austrii, jest już w Polsce. Zwany najmłodszym polskim milionerem, mężczyzna był ścigany w związku z oszustwami i nielegalną sprzedażą leków. Warszawska prokuratura otrzymała w sumie kilkaset zawiadomień od osób, które miały zostać przez K. oszukane. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska poinformowała, że teraz mężczyzna zostanie przewieziony do warszawskiej prokuratury regionalnej, gdzie zostanie ponownie przesłuchany. Piotrowi K. postawiono zarzuty dotyczące oszustwa na szkodę blisko 400 pokrzywdzonych. Ponadto zarzucane są mu też czyny z ustawy o obrocie kosmetykami. Nadto, jeśli chodzi o zarzuty dotyczące oszustwa, to zarzuty te związane są także z tym, iż Piotr K. z tego procederu uczynił sobie stałe źródło dochodu. Po postawieniu zarzutów podejrzany długo był poszukiwany, ale bezskutecznie, przypomina prokurator Calów-Jaszewska. Ponieważ poszukiwanie go listem gończym również nie przyniosło spodziewanych efektów, 30 września 2016 roku Sąd Okręgowy w Warszawie na wniosek prokuratora wydał decyzję o poszukiwaniu go europejskim nakazem aresztowania. Piotr K. został zatrzymany w Austrii, jak poinformowała policja, tuż przed wieczerzą wigilijną. Sąd w Wiedniu zdecydował o jego wydaniu Polsce. Obecnie ciąży na nim 6 zarzutów. Największa wyprodukowana w Polsce turbina parowa wyruszyła dziś w drogę do elektrowni Opole. Urządzenie powstało w Elblągu, w odlewni i zakładzie turbin General Electric Power Polska. Z fabryki w Elblągu 170-tonowy ładunek popłynie barką do Gdańska, stamtąd statkiem do Szczecina i Odrą do Opola. Po drodze częściowo pojedzie też ląd. To bardzo skomplikowana operacja techniczna i logistyczna. Potrwa według planów 2 tygodnie. Elektrownia Opole to największa w kraju inwestycja energetyczna od 28 lat. Przy okazji turbiny wyprodukowanej w Elblągu wszystko jest naj. Największa moc 900 MW, największy ciężar, główny moduł to ponad 160 ton. Najbardziej skomplikowany transport z licznymi przeładunkami kolosa i możliwymi przeszkodami, na przykład na morzu, głównie ze strony pogody, czy z powodu obaw o poziom wód Odry. Do tego ustalenia drogowe, sprawdzanie mostów i każdego metra trasy, wyjaśnia Andrzej Bułka z firmy obsługującej transport do budowanej elektrowni Opole. W przypadku takich inwestycji jak Opolska to jest cały szereg czynności, przez które trzeba przejść, żeby taki transport był wykonalny. Podobno najgorsza jest ostatnia mila, czyli odcinek kończący podróż do miejsca przeznaczenia. To przewoźników czeka już za 2 tygodnie. Mira Stankiewicz, Polskie Radio Olsztyn. W ciągu najbliższych miesięcy rozpocznie się budowa gazociągu, który połączy Rosję z Turcją. Rozmawiali o tym w Moskwie prezydenci Władimir Putin i Recep Tayyip Erdoğan. Inwestycja rosyjsko-turecka ma strategiczne znaczenie dla obu krajów, bowiem pozwoli na dostarczenie surowca po dnie Morza Czarnego do krajów południowej Europy. O szczegółach budowy gazociągu tureckiego poinformował szef Ministerstwa Energetyki Federacji Rosyjskiej Aleksandr Nowak. Według jego słów Moskwa uzyskała już zgodę na położenie rur na dnie Morza Czarnego. Obecnie trwają końcowe negocjacje dotyczące prac na wybrzeżu Turcji. Gazociąg turecki będzie miał długość 900 km. Układanie rur rozpocznie się w połowie 2017 roku, oświadczył rosyjski minister energetyki. Aleksandr Nowak przypomniał, że projekt zakłada uruchomienie dwóch nitek o łącznej przepustowości blisko 47 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie. Paliwo ma popłynąć gazociągiem tureckim w styczniu 2020 roku. Budowa tego rurociągu ma zapewnić Rosji alternatywną wobec Ukrainy, Białorusi i Polski drogę dostaw surowca do krajów Unii Europejskiej. Moskwa prowadzi w tej sprawie rozmowy z Grecją, Węgrami, Austrią i Włochami. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A już teraz czas na sport. Adam Malecki. Od zwycięstwa do zwycięstwa kroczą piłkarze Lecha Poznań. Zbierają kolejne zdobycze i punkty. Kolejarz właśnie wskoczył na fotel lidera i może czekać na wyniki pozostałych meczów 25. kolejki. Dzisiaj Lech przyjechał do Gdyni i pokonał 4-1 Arkę, strzelając 3 gole już w pierwszej połowie. Jest to 5. wygrana z rzędu w Ekstraklasie. 5 goli w Trójmieście, 7 we Wrocławiu, gdzie 3. spotkanie z rzędu przegrał Śląsk-Wrocław. Zakończyła się za to jeszcze bardziej negatywnie pokaźna passa Piast-Gliwice, który przegrał 6 kolejnych spotkań, w końcu wygrał dziś 4-3, a Gerard Badia strzelił dla Gliwiczan 3 gole. Tak, pierwszy hat-trick, moja kariera. Najważniejsze było trzy punkty. Potrzebujemy punkty. Mamy ciężka droga, ale będzie dobrze, na pewno. To pierwsze zwycięstwo Piasta pod wodzą nowego trenera Dariusza Wdowczyka. Cóż, myślę, że kibice obejrzeli to, co jest w futbolu najważniejsze, bramki. Trochę radosnej twórczości. Mogę podziękować zespołowi za walkę, za zaangażowanie, za kilka naprawdę ciekawych akcji. Tych nie zabrakło także we Włoszech, gdzie zanosiło się na kolejny remis Juventusu w Serie A. Po podziale punktów z Udinese dziś Bianconeri remisowali do 93 minuty 1-1 z Milanem i podczas decydującej akcji ręką w polu karnym piłkę zagrał obrońca Rossonerich, a rzut karny wykorzystał Paulo Dybala. Juve umacnia się na pozycji lidera. Liderem reprezentacji Polski niezmiennie pozostaje Robert Lewandowski. Kapitan kadry otrzymał powołanie na mecz eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą, podobnie jak innych 18 zawodników z lig zagranicznych. Powraca po kontuzji Arkadiusz Milik, jest będący w gorszej formie Grzegorz Krychowiak. Mecz z Czarnogórą w Podgoricy 26 marca. Tydzień wcześniej trener Adam Nawałka poda nazwiska piłkarzy z ekstraklasy. Znamy już za to nazwiska skoczków narciarskich, którzy wystąpią w jutrzejszym konkursie drużynowym cyklu Row Air. To nasza złota czwórka, czyli Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Maciej Kot. Dziś odbyły się za to kwalifikacje do niedzielnych zawodów indywidualnych. Wygrał je Andreas Wellinger. Najlepszy z Polaków Kot był szósty, siódmy tuż za nim Żyła, a ósmy Kubacki. 11 miejsce dla Kamila Stocha. Pozostając przy sportach zimowych, w biatlonie 13 zawody w sezonie wygrał Martin Fourcade. Francuz nie miał sobie równych w sprincie na 10 km Kontiolahti. Już wcześniej zapewnił sobie szóstą z rzędu kryształową kulę. Też w Finlandii, też w sprincie biegały i strzelały biatlonistki. Wygrała Norweszka Tiri Lekhoff, a najlepsza z Polek Magdalena na Gwizdoń była 27. I na koniec jeszcze smutna informacja. W wieku 83 lat zmarł w Londynie John Surtees. Jedyny zawodnik w historii, który był mistrzem świata zarówno w wyścigach motocyklowych, jak i w Formule 1. Był najstarszym żyjącym czempionem F1. Brytyjczyk tytuł wywalczył w 1964 roku w bolidzie Ferrari. Na sobota pochmurna w całym kraju, rozpogodzenia możliwe na zachodzie. Deszcz możliwy prawie wszędzie, bez opadów tylko na krańcach północno-zachodnich. Od 4 stopni na wschodzie do 8 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Czy chciałbyś być zawsze w męskiej formie i cieszyć się udanym seksem? Zażywaj regularnie suplement diety Permen King. To kompozycja naturalnych składników oraz L-argininy. Zawarty w Permen King Tribulus Terrestris wspomaga sprawność seksualną. 9 na 10 mężczyzn jest zadowolonych z efektów niebieskich tabletek Permen King. Permen. Bądź zawsze w męskiej formie. Liczba zadowolonych mężczyzn na podstawie badania Millward Brown wrzesień 2013. Pamiętacie dwa szybkie żubry? Właśnie wracają. Zajrzyj pod kapsel lub zawleczkę i wygraj dwa szybkie żubry. Codziennie miliony żubrów do wygrania. Szukaj tuż za rogiem. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:00 po 23:00. Ofensywa. Zaprasza Piotr Stelmach. W znakomitym towarzystwie Anny Gacek i Michała Jakubika. Dobry wieczór Państwu. Zapraszamy do północy. Zanim cała tym przesiąkniesz, palę przy oknie tym jak twoje sny. Miało lepiej być, gdy rzucałem tym, jest odwrotnie. Normalność to problem dla nas. Nie wytłumaczył nam nigdy jej nikt. A te szkoły, które mi kończyć kazałaś, nauczyły mnie, że nie umiem nic. Przykładam twarz do drzwi, najbliżej ciebie jak tylko się da. Nie umiem inaczej już dziś. Nasz mały, pokrzywiony świat Zbyt dużo uciekło nam lat. Stoimy tak, zupełnie niepotrzebnie. W tym mieście, pośród gwiazd. Nie ma tramwaju, za którym nikt nie biegnie. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości ust spada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Chłodno drapie nam gardła, jakby spowalniał rozwój implozji. Jedyne co pada przede mną to ostatnia szansa. Skończ nas skańczać, odpocznij. Tyle lat udawałem, że umiem, a w sumie nie zrozumiałem poza sobą nic. Wstyd, schowałem go głęboko w dumie. We własny jeżdżruch chyba przyszło nam żyć. Znowu palę przy oknie. Ty w łóżku udajesz, że śpisz. Nie wiem, czy jeszcze kiedykolwiek mnie dotkniesz. Tak samo jak nie wiem, czy zostać, czy iść. Mieliśmy lepsze dni, dłuższe noce i miało tak zostać na zawsze. Nie ma gwiazd, w które ktoś by nie wierzył, szczególnie nad tym miastem. Strumień twoich słów, zakończone słowo spadem. Z wysokości pada ciężką masą na mnie. Wiem, że wiesz, że nie śpię. Kiedy milczę, myślę, dorośnij. Im dalej w las, tym bardziej mi się ten utwór podoba. Przyznam szczerze, Miłosz i Nosowska, Tramwaje i Gwiazdy. To z jego płyty. No i tam gościnny udział wielu wokalistów, wielu gości specjalnych, których oczywiście znamy, chociażby z naszej anteny. Co się będzie działo w najbliższym czasie? Co się będzie działo za tydzień w piątek, 17 marca? Co się będzie działo 20 marca, bo to przecież astronomiczny początek. No i co się będzie działo 1 kwietnia? Myślę, że tego dnia będzie 55 powodów, żebyśmy naprawdę się cieszyli. A prezenty, takie piękne, powoli zaczynają do nas spływać. Hi, this is Dave Garn from Depeche Mode and you're listening to Trójka. A no właśnie, to jest jeden z tych prezentów, ale więcej na ten temat, znacznie więcej wkrótce. A jeśli chodzi o 20 marca... No to właśnie będzie tak. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz. Z nosa leci mi krew. Ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas. Jestem jakiś taki, ty czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem krótsze i coraz więcej dnia. Wcale takie złe, budzą się przody i ciepły jest deszcz. Może trochę więcej piję, może trochę mi śpię. Poza tym wszystko, no wszystko okej. I znowu nocy są krótsze i coraz więcej dnia. A nasze ciała są krótsze, a w nich jest więcej. Przesadzaj, ja wciąż kocham cię. Wiosną Mam tylko nadzieję, że to będzie piękna, duchowa wiosna, bo muzyki stamtąd i stąd nie zabraknie właśnie takiej duchowej. Wiosna, organek z płyty Czarna Madonna przed chwilą. 17 minut po godzinie 23. Zapraszam na ofensywny Facebook. Co tam się dzieje? Lista obecności jest podpisywana. W hełmie, wszyscy już w hełmach. Okej, czuwaj. Nysa, Poznań, Police, The Police, jak to mówimy. Myszków, Zielona Góra, Warszawa, Włochy, Stalowa Wola, Bielsk Podlaski, Łodzianie z Harlow. Okej, okay, Bolesławiec, Łomża, Sosnowiec, Baltimore, Koluszki i Jasło, i Mysłowice. O, lubimy to miasto, ale nie tylko to. Białowieża, też lubimy Lublin, Ursynów, Beskid Żywiecki. Proszę podpisywać te listy obecności. Teraz uwaga, uwaga, bo bardzo ważny moment. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. I kolejny ważny moment dla wszystkich młodych, aspirujących, którzy chcą się pokazać światu. Zanim ogłoszenie w tej sprawie, to muzyka adekwatna. dobrze sobie przypominam, to swoje stanowisko muzyczne mieli rozstawione niedaleko Ronda de Gaulle'a na Alejach Jerozolimskich. Byli jedną z pierwszych stacji muzycznych, które grały, rozbrzmiewały, tętniły życiem i towarzyszyły uczestnikom maratonu. Kilka lat temu zespół Modern Lies, no i teraz czekamy na ich płytę. Paszporty to przed chwilą. Uwaga, uwaga, jest kolejna szansa na to, żeby wziąć udział w tej imprezie, czyli w Orlen Warsaw Marathon. No i to wszystko się dzieje oczywiście przez Trójkę i tak jak w ubiegłych latach przez Ofensywę. Zapraszam bardzo serdecznie. Zasady są następujące. Od teraz, od dziś do 24 marca. Do 24 marca wysyłamy na adres muzyczny maraton, pisane razem, @polskieradio.pl. Muzyczny maraton, @polskieradio.pl. Linki do dwóch utworów muzycznych, zdjęcie swoje i krótką informację na temat albo zespołu, albo wykonawcy, jeżeli to jest solista, solistka. To wszystko do północy, do 24 marca. Później będę miał przyjemność wybrać pulę zespołów konkursowych. One zostaną ogłoszone na stronie internetowej Trójki. No i będzie trwało głosowanie. Głosowanie od 31 marca do 12 kwietnia. I spośród tych zespołów, które wezmą udział w głosowaniu, te, które otrzymają największą liczbę głosów, 12 takich zespołów pojawią się z zaproszeniem od nas i od organizatorów na trasie Orlen Warsaw Marathon. A ta impreza 23 kwietnia 2017 roku, no i później będę jeszcze miał możliwość wybrania spośród tej puli uczestników już samego maratonu, jeden zespół, jednego wykonawcę, może to będzie solista, może to będzie solistka, którzy zagrają, albo który zagra, Obsesję w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Czyli jeszcze raz, muzyczny maraton @polskieradio.pl, przesyłamy linki do dwóch utworów muzycznych, krótkie info o sobie i zdjęcie. I to wszystko do 24 marca. Do północy czekamy na wasze zgłoszenia. A później od 31 marca do 12 kwietnia głosowanie spośród 12 zespołów, które pojawią się na stronie internetowej Trójki. Bardzo serdecznie zapraszam. Sponsorem konkursu jest PKN Orlen, organizator Orlen Warsaw Marathon. www.orlenmarathon.pl. Przekazujcie tylko, gdzie możecie, te właśnie wiadomości. 24 minuty po godzinie 23. Dance Like Dynamite. Też czekam na płytę. Just one kiss. Zapowiadało się to i wciąż się chyba zapowiada całkiem nieźle. Dance Like Dynamite, Just One Kiss. To będzie niedziela, czyli 12 marca, już niedługo, za dwa dni. Już za parę dni, za dni parę. Studio imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19. O ile sobie dobrze przypominam, to była pierwsza piosenka, którą poznaliśmy. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że płyta będzie zatytułowana Złoto. Mapie w pokoikach lew, kolekcjoner lat wiosen, zdobywca półpięter, odkrywca koder, konstruuje plan, potem pilot w ręku śpi spokojnie. Skrada się jak kot, po cichu moc wysysa niby sok. A kiedy zawita mu pod to, już nie napiszę, o czym czytał tylko. Niebo w lipcu krew, niemoralnie tłusty portfel, to kompletnie nieistotne. Skrada się jak kot, po cichu mot wysysa niby sok. A kiedy zapita mu pod to, napiszę, o czym czytał tylko. To było lato 2015 roku. Jeszcze musieliśmy trochę poczekać do listopada roku następnego i wtedy ukazała się płyta. On tę piosenkę zaśpiewał po raz pierwszy na żywo na takiej bardzo szybkiej akustycznej sesji z gitarą, tylko z gitarą akustyczną i swoim wokalem. Krzysztof Zalewski, Podróżnik. W niedzielę będzie jego znacznie, znacznie więcej w związku z płytą Złoto. Koncert w studiu imienia Agnieszki Osieckiej po godzinie 19, a u nas w ofensywie Krzysiek raz jeszcze. Chłopiec. We'll be right back. nocy śpi. Zgasły wszystkie okna. Nie zostało po mnie nic. Nie zapisał mi się ślad. Nie dopchałem się na szczyt. Trzeba było dłużej spać. Znowu na mnie patrzy, gapi się mały chłopiec. Znowu na mnie patrzy, widzę go w każdym lustrze. Widzę go w każdym lustrze. Znowu na mnie patrzy. I co myśli o sobie? I co myśli o mnie? Nie wiem, nie! Gitarzysta, wokalista, multi, instrumentalista. No i w ogóle daje sobie radę chyba świetnie w każdych warunkach. Teraz posłuchamy, jak to wszystko będzie tutaj, w tym najpiękniejszym radiowym studiu na świecie. I liczę też na utwory chociażby z poprzedniej płyty Zelig. Krzysztof Zalewski. Szczęśliwego usłyszenia z Państwem i z Krzysztofem w niedzielę po godzinie 19. Za 24 minuty północ. I przyznam, że wciąż nie mam dosyć. Dotknij mnie tam, gdzie uważasz, że może być serce. Rozetnij żebra, częstuj się, bierz co chcesz. Krew moja płynie powolutku, na niej żaglówka. Z dalekiej Indiki załoga jej. Ja nie jestem mądry, ale swoje wiem, że 10 to ten i że tlen jest istotnym wynalazkiem. Pracuję w płucach, a tam kopalnia i huta. Poce się i stopy, latem lipa. Ludzie i ja chyba jesteśmy kwita. Mało do nich mówię, jeszcze mniej słucham. Prawie nic nie wpuszczam do lewego ucha. Dłonie jak tam, gdzie się urodziłem, mają siłę, ale palce precyzyjnie mogą podcinać mi roślinę. A co do biura, nie korzystają z biura. Słabo im płaciłem, teraz mam. Nie zapisują nic i każdy termin ogólnie tam na górze mają straszny syf. Sam szkielet trochę połamany, bo znowu się chciałem popisać. Dobrze, że na sali ładnie posklejali w końcu zachodni szpital. Ostatnio powiększyli na magazyn słonina i gazy. Trochę więcej miejsca dla gości, kurczak i jego kości. Dobra oferta, proszę pani, abym kupił. Na pani miejscu to solidna inwestycja jest. Parę ładnych lat, można tutaj spać. Skóra jest w promocji, ale trzeba o nią dbać. To co? Umowa stoi, pani się nie boi, będzie dobrze. Ja pójdę po kontrakt, trochę tu posprzątam. Tak w ogóle, gdzie jest pani torba? Trochę tylko teraz żałuję, że jakoś się do tej pory nie nauczyłem zbyt precyzyjnie wypowiadać o takiej muzyce, ale z jakiegoś powodu sprawia mi niesłychaną frajdę. Kawalerka, zespół Bitamina, spodziewani wkrótce na sesji w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Tymczasem Kamp. Please don't fall behind. ta płyta ma datę i nic tego nie zmieni. 2015 rok, w związku z tym już powoli chyba możemy tak nieśmiało trochę pytać o album numer 3, zespół Camp No Need to Be Kind z albumu Ornetta. Przypomnę, bo to jest wiadomość najważniejsza, jeśli chodzi o ofensywę, zgłoszenia od młodych zdolnych, którzy chcą się pokazać na trasie Orlen Warsaw Marathon. I to jest właśnie ta zbitka. Orlen Warsaw Marathon 23 kwietnia. Przyjmujemy na adres muzycznymaratonmałpapolskieradio.pl. muzycznymaratonmałpapolskieradio.pl. Czekamy do 24 marca na zgłoszenia. Proszę wybrać dwie piosenki ze swojego dorobku i nam przesłać. No właśnie. We'll be right back. idzie w świat ta informacja. Muzyczny maraton @polskieradio.pl do 24 marca. Czekamy na wasze zgłoszenia. Wysyłajcie tę wiadomość dalej. Dzielcie się nią ze swoimi znajomymi. Może mają jakiś zespół, może znają jakiś zespół, który warty jest pokazania się i pokazania przez radio. Zapraszamy bardzo serdecznie. Muzyczny maraton @polskieradio.pl do 24 marca. Czekamy na zgłoszenia zespołów, wykonawców, którzy chcą pokazać się na trasie tegorocznego Orlen Warsaw Marathon. Wszyscy się już będą ze mnie śmiali. Orlen Warsaw Marathon, który 23 kwietnia w Warszawie. Zapraszam. Zespół Cinnamon tym razem. Twist and turn. te gitary trzeba chronić, oj tak, i dawać im wciąż szansę. Masters of Second Guessing, czyli zespół Cinnamon ze swojej najnowszej płyty i Twist and Turn. Na koniec zespół, który raczej nie gościł w ofensywie, nigdy jeszcze, ale wczoraj obchodziliśmy 30. rocznicę ukazania się pewnej płyty. Myślę, że wielu ofensywnych wykonawców po latach było tą muzyką zainspirowanych, bo chyba trudno, żeby było inaczej. Chcę biec, chcę się skryć, chcę zburzyć mury, które trzymają mnie w środku. Chcę wyciągnąć ręce i dotknąć płomienia tam, gdzie ulice nie mają nazw. Chcę czuć promienie słońca na mojej twarzy, widzę, jak chmura kurzu znika bez śladu. Chcę skryć się przed trującym deszczem, tam, gdzie ulice nie mają nazw. Miasta zalane powodzią, gdy nasza miłość zamienia się w rdze. Jesteśmy smagani wiatrem, wdeptywani w kurz. Pokażę ci miejsce wysoko nad ogromną pustynią, tam, gdzie ulice nie mają nazw. Budujemy i palimy miłość, a kiedy tam idę, idę razem z tobą. To wszystko, co mogę zrobić. Pa, pa. Autopromocja. Takiego koncertu w Trójce jeszcze nie było. Na żywo z Antarktyki. Nigdzie indziej muzyka nie brzmi tak jak tu, na dalekim południu. Adam Nowak i jego nowy, chwilowy zespół. Próbowaliśmy, jesteśmy gotowi. To będzie coś wyjątkowego. Zapraszamy. W sobotę na listę osobistą od 19.05. Paweł Drozd, Adam Nowak, Piotr Metz. Autopromocja.